399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 26 marca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rząd pracuje nad tańszym paliwem, zapewnia minister energii. Konkrety mamy poznać do końca tygodnia. Parlament Europejski ma dziś zdecydować o uchyleniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Masz rower czy hulajnogę i nie musisz mieć OC, ale czasem naprawdę warto je mieć. Rozmawiamy o kosztach likwidacji szkody sięgających dziesiątek tysięcy złotych. Rząd zapowiada decyzję w sprawie rosnących cen paliw jeszcze w najbliższych dniach. Kierowcy już płacą wyższe stawki, a skala ewentualnych obniżek może być ograniczona. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił, że sytuacja jest analizowana na bieżąco, a warianty działań są przygotowywane. Jednocześnie wiceministra klimatu Urszula Zielińska wskazała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają wzmocnić bezpieczeństwo paliwowe w dłuższej perspektywie. Żebyśmy po pierwsze mieli zapasy, żeby ceny były dostępne dla odbiorców tych paliw i żeby państwo miało nad tym kontrolę. Natomiast jednocześnie uruchamiamy nowe, kolejne mechanizmy wsparcia. Zdaniem analityka Jakuba Boguckiego, nawet jeśli ceny na stacjach spadną, zmiany będą niewielkie i mało odczuwalne dla kierowców. Obawiam się, że niestety, ale wydźwięk tych ewentualnych obniżek będzie jednak symboliczny w porównaniu z tym, jak duża była zmiana na plus w ostatnich miesiącach. Na razie diesel kosztuje średnio blisko 8,70 zł za litr i jest najdroższy w historii pomiarów, a benzyna utrzymuje się powyżej 7 zł. Jan Olencki, Polskie Radio. A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jednostka specjalna GROM ma nowego dowódcę. Został nim pułkownik Krzysztof Mila. Sylwetkę szefa tej elitarnej jednostki przybliżył słuchaczom porannej audycji. Zapraszamy do Trójki były dowódca GROM-u generał Roman Polko. Człowiek doświadczony, sprawdzony w boju w Iraku, w Afganistanie, który zna się na swojej robocie. Mam nadzieję, że politycy również ułatwią mu kwestie swobody działania i kwestie techniczne, czyli takie wyposażenie, aby żołnierze GROM-u mieli sprzęt najnowszej generacji, no bo siłą GROM-u jest to, że potrafi zrobić dobry użytek z nowoczesnych technologii. Pułkownik Krzysztof Mila zastąpił na stanowisku szefa GROM-u pułkownika Grzegorza Gersa, który dowodził tą jednostką od 3 lat. Parlament Europejski ma dziś zdecydować o uchyleniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Zielone światło dała komisja prawna, która pozytywnie rozpatrzyła 2 wnioski prokuratury. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i Holokaustu, a także o niszczenie wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenie flagi europejskiej w Sejmie. Europosłowie z Komisji Prawnej nie mieli wątpliwości. Jednomyślnie zdecydowali, że Grzegorz Braun powinien być pozbawiony immunitetu, relacjonował europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Tu w parlamencie nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm, homofobię. Tu w parlamencie nikt nie staje po stronie ekstremizmów. Komisja Prawna, analizując wnioski polskiej prokuratury, nie dopatrzyła się nacisków politycznych, tłumaczył europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. To są przestępstwa o charakterze kryminalnym, w związku z czym nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony Komisji Prawnej. Grzegorz Braun miał już 2-krotnie uchylany immunitet, zagaszenie świec hanukowych w Sejmie i atak na lekarkę ginekolog w Oleśnicy. Ale każdy nowy zarzut wymaga nowego wniosku prokuratury i nowej procedury w Europarlamencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zmienić sposób płacenia za badania. Jeśli szpital albo przychodnia zrobi więcej badań niż ma zakontraktowane, dostanie za to tylko 40% pieniędzy i to dopiero na koniec roku, mówi prezes NFZ Filip Nowak. Wierzę, że spowoduje to pewną optymalizację wydatkowania środków, a także poprawę dostępności doświadczeń pacjentów, jeśli mówimy o diagnostyce, bo tutaj rozliczenia zostają bez zmian. Nikt nie ogranicza dostępu doświadczeń pacjentom z podejrzeniem nowotworu, dzieciom i pacjentom, którzy są z grupy ryzyka. Zmiany mają objąć rozliczenia za cały rok i przynieść około 800 milionów złotych oszczędności. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg nie muszą mieć ubezpieczenia OC, ale jego brak może nas sporo kosztować. Warto o tym pamiętać na początku sezonu rowerowego. Wśród rowerzystów trudno znaleźć takiego, który ma ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zastanawiam się, aby wyrobić sobie takie ubezpieczenie. Nie mam. Zdecydowanie dobre rozwiązanie, żeby mieć ubezpieczenie. Jak się coś wydarzy, to przechlapane. Tymczasem może się ono przydać, na przykład wtedy, gdy kierujący jednośladem wyrządzi szkodę pieszemu. Może się też przydać rodzicom, których dzieci mogą uszkodzić na przykład drogi samochód, mówi Damian Ziąbel z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kiedy młody człowiek wjedzie w drzwi takiego auta, uszkodzi je, urwie z lusterko, zarysuje zderzak. Rozmawiamy o kosztach likwidacji szkody sięgających dziesiątek tysięcy złotych. Wysokość składki OC w życiu prywatnym wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. To już dziś. Polscy piłkarze na Stadionie Narodowym w Warszawie zagrają z Albanią w półfinale baraży. Kibice zastanawiają się nad składem kadry. Szczególnie kto zagra w bramce pod nieobecność kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego, czy na przykład zadebiutuje młody Oskar Pietuszewski, który swoją grą robi furorę w zespole FC Porto. Reprezentację Polski z pewnością przeanalizował też brazylijski trener Albańczyków Silvinho, który chwali biało-czerwonych. Polska to świetna drużyna, która będzie musiała mierzyć się też ze sporą presją. My mamy z kolei dobrych zawodników i wspomnienia z Euro 2024, gdzie graliśmy trzy mecze ze świetnymi drużynami, zyskując ogromne doświadczenie. Myślę, że w ciągu 90 minut może zdarzyć się wszystko, więc jesteśmy przygotowani na 90 minut. Początek meczu Polska-Albania o 20:45. W przypadku zwycięstwa podopieczni trenera Urbana za 5 dni zagrają w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina-Szwecja. Siatkarze Aluronu pokazali moc. W pierwszym ćwierćfinałowym wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów wygrali z Kulczyny Lubecz-Witanową 3-0 i tym samym zrobili duży krok w kierunku Final Four. Mecz podsumowuje środkowy drużyny z Zawiercia Juri Gladir. Zagraliśmy dobry mecz, aczkolwiek to jakby no nic nie znaczy w kontekście rywalizacji. Okej, mamy zaliczkę, ale również oni mogą do nas przyjechać i zagrać dobre spotkanie, bo widać było, że nawet grali u siebie, ale im zagrywka kompletnie nie siedziała. A to jest zespół, który potrafi bardzo mocno kopnąć do linii 9 metra. My żeśmy zagrali właśnie za tego linii 9 metra bardzo dobrze. Wyglądało to naprawdę bardzo solidnie z naszej strony. Drugi mecz, ćwierćfinałowy za tydzień w Sosnowcu. Kibice hokeja na lodzie w Polsce mają co robić. Oprócz meczów w NHL są też spotkania w Ekstralidze. Emocji nie brakuje, szczególnie w spotkaniu Unia Oświęcim z GKS-em Katowice. W szóstym meczu półfinałowym Unia przegrała 1-3 i w rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3, a to oznacza, że będzie jeszcze siódme spotkanie. W finale na zwycięzcę czeka GKS Tychy, który w półfinale w czterech meczach pokonał Zagłębie Sosnowiec. A teraz prognoza pogody. Deszcze niespokojne potargały sam. Autopromocja. Czy samotność to najdotkliwsza choroba trapiąca dziś polskich seniorów i seniorki? Czy depresja osób starszych to problem, który wciąż omijamy? Czy może wreszcie zaczynamy go dostrzegać? Porozmawiajmy. Głos należy do Państwa. Czekam na niego od 11 na antenie Trójki. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Fakt pisze tak. Polska-Albania to mecz, na który czekają wszyscy nad Wisłą i Odrą. Pierwszy raz spotykam takie rozwinięcie hasła o kraju nad Wisłą i Państwo chyba też zaskoczeni. Nad Wisłą i Odrą. To za bardzo nie pasuje z tą Odrą, ponieważ z drugiej strony Odry mieszkają Niemcy. Nie wiem, czy oni się tak ekscytują tam naszą piłką. Jako Dolnoślązak z pochodzenia, a Wielkopolanin aktualnie, proszę, żeby nie umieszczać nazw w Odra czy Warta w akapitach dotyczących piłki kopanej. Oczywiście. Zrozumiano. A jeśli Warta Poznań zagra z Odrą Opole, no, to będzie problem. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki jeszcze do 9:00. Teraz Ultravox, a za chwilę rozmowa bez uników.

To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing. Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak wielkanocne spotkania, to Allegro. Już dzisiaj zamów zapas kawy MK Cafe i zapłać do 28% mniej. Idealna okazja przed świętami. Jak Wielkanoc, to Allegro. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru, Pepsi Twist, Mirinda i 7up. Tylko 6,99 za 2 litry. A kiełbasa biała z szynki Mistrz Rochu z 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Netto. Wielka moc oszczędności. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Maszynka do mięsa Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 599. Teraz za 399 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8.30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Jeszcze dziś albo jutro poznamy decyzję rządu w sprawie rosnących cen paliw. Mówił o tym w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce minister finansów Andrzej Domański. Tak, rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą ograniczyć te wzrosty cen paliw. Przypomnę tylko, że te wzrosty wynikają bezpośrednio z sytuacji na Bliskim Wschodzie. A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Na trasie Gdynia-Karlskrona występują opóźnienia w kursowaniu promów. Powodem jest incydent, do którego doszło wczoraj w szwedzkim porcie. Prom Stena Line zerwał się z cum i uderzył w nabrzeże. Przyczyną był silny wiatr oraz odpięta cuma rufowa. Na pokładzie znajdowało się prawie 500 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony statek, który stoi teraz przy nabrzeżu w Karlskronie, musi zostać przesunięty, aby możliwe było wykorzystanie tego miejsca przez inną jednostkę. Organizatorzy maratonu londyńskiego poinformowali, że od przyszłego roku impreza może potrwać 2 dni, tak by zwiększyć liczbę uczestników do 100 tysięcy. Propozycja jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost zainteresowania tym biegiem. O miejsce w tegorocznej edycji ubiegało się ponad 1 000 000 osób. Przed rokiem maraton w stolicy Wielkiej Brytanii ukończyło ponad 56 tysięcy biegaczy. Więcej informacji w serwisie o 9.00. Aga, ty biegłaś kiedyś w maratonie? Bo w półmaratonie to wiem, a w maratonie? Nie, w maratonie nie i się nie przymierzam. Ale w półmaratonie czas twój to była godzina 40, dobrze pamiętam. I jedna sekunda. No właśnie, czyli 2 dni by ci nie zajęło przebiegnięcie maratonu. No nie. A ten ma trwać 2 dni, no proszę. Najmocniej popada dziś na Śląsku i w Małopolsce, ale generalnie będzie deszczowo. Na wschodzie i południu solidnie deszczowo. Przelotne opady, także na zachodzie i północy mamy w prognozie. W górach śnieg. I w górach zimno, ledwo powyżej zera, a w większości kraju będzie po południu od 8 do 10 stopni Celsjusza. tu audycja poranna z Państwa udziałem o jeżach z odblaskami. 2 2 7 3. No dzień dobry, ja jestem Jerzy i noszę odblaski przy bieganiu, przy spacerach wieczornych. Mam odblaski na nadgarstkach, tutaj przy kostkach. Jestem Jerzy i nic śmiesznego, bezpiecznie się czuję. Mówiłem, nic śmiesznego. Dokąd nocą tu ptajesz? A może dowiemy się w mniejszej grze? Zapraszam już teraz. 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Józek i Kuba czekają. Szybko to załatwimy i gramy. Przypomnę, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy. Pewnie z dedykacją. A teraz grupa Bridget Calls Me Baby. Długi tytuł tu jest. I danced with another love in my dream. Cały ten tytuł wyśpiewują w refrenie. Uczciwie. Bridget Calls Me Baby. Uczciwie także w mniejszej grze. Pytania będą uczciwie zadawane. Być może jakieś podpowiedzi. Zobaczymy, czy będą potrzebne panu Zbyszkowi z Torunia. Dzień dobry, panie Zbyszku. Witam serdecznie. O, halo, halo. Tak cicho pana słychać. Proszę mówić wyraźnie i głośno. Witam raz o, jeszcze. Tak dzień jest. Dobry. Jest pan Zbyszek z nami o poranku rozbudzony. Panie Zbyszku, czym się pan zajmuje na co dzień? Oj, ja się zajmowałem wieloma rzeczami, zanim doszedłem do wieku emerytalnego. Także w tej chwili jestem szczęśliwym emerytem, w chwilach wolnych, czekam na rozpoczęcie sezonu turystycznego, mam uprawnienia przewodnickie. A, i gdzie pan przewodzi najczęściej? No, generalnie po Grodzie Kopernika, po Toruniu i całej ziemi chełmińskiej. To się pan pierników naje zawsze z tymi wycieczkami, pewnie tyle, że ja nie mogę. Pan Tomasz z Olsztyna także z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam wszystkich z Warmii. O, to pan Tomasz nam szumi tutaj z Warmii. Warmiński wiatr słyszymy w Trójce także przez Myśliwiecką przekazywany w całą Polskę. Dzień dobry, panie Tomaszu. A u pana na co dzień, gdzie pana można na co dzień spotkać? W Olsztynie. Po prostu pan jest codziennie w Olsztynie, po prostu i tyle. Jestem codziennie w Olsztynie, tutaj pracuję. No właśnie, ta praca. No dobrze, to ale jeszcze przed pracą będzie mniejsza gra. Teraz Brodka i za chwilę gramy. Za 20 minut, 9. Mniejsza gra. Mniejsza gra pod hasłem Mikołaj Kopernik, bo dziś pan Zbyszek z Torunia z nami, emeryt z Torunia. Dzień dobry, panie Zbyszku. Raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Także, i konkurenta. A, no właśnie, pozdrawiam pana Tomasza, pan Tomasz z Olsztyna, który prowadzi restaurację. Dzień dobry, panie Tomaszu, raz jeszcze. Witam i tak jak pan powiedział, pod znakiem Kopernika, bo Olsztyn to też gród Kopernika. No właśnie, jest tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Toruń z Kopernikiem kojarzy się jednoznacznie, nie musimy tego wyjaśniać. Zaczynamy mniejszą grę od pana Zbyszka. Panie Zbyszku, dokąd nocą tu ptajesz? Jeszcze raz? Nie, no żartuję oczywiście, to było pytanie poza konkursem. Teraz już na poważnie. Mówiliśmy dziś, panie Zbyszku, o groszówkach, a jak w walucie używanej w Niemczech nazywa się odpowiednik naszego grosza? W tej chwili to jest eurocent. Eurocent, oczywiście, że eurocent. I 1-0, i teraz pan Tomasz, panie Tomaszu, zostajemy przy walutach. Jaka waluta obowiązuje w Czechach? No strzelam, euro. Nie, korona czeska, korona czeska. Jeszcze się bronią przed euro Czesi. Słowacy, zdaje się, euro wprowadzili, ale Czesi jeszcze mają te korony i to jest cała frajda, wymiana na korony, bo wtedy można poczuć, jak mocną walutą jest złoty, jak się do Czech wyjeżdża. 1-0, no dobrze, to wracamy do pana Zbyszka. Panie Zbyszku, dziś też sporo mowy było o polskich rzekach, mimochodem, w poradnej audycji, więc pytanie o rzekę właśnie. Noteć to dopływ której z polskich dużych rzek? Noteć jest dopływem Warty. Warty, i to się zgadza. I to drugi punkt dla pana Zbyszka, ale jeszcze panu Tomaszowi dajmy szansę na punkt honorowy. Panie Tomaszu, polskie siły powietrzne od prawie 20 lat są w posiadaniu myśliwców F-16. Jak te nasze polskie maszyny są oficjalnie nazywane? Podpowiem, chodzi o ptaka łownego. F-16 polskie to... Jastrzębie? Jastrzębie, tak. To oznacza 2-1. Myślałem, że to będzie pytanie trudne, z kategorii trudnych, ale widać, pan Tomasz, mimo że prowadzi restaurację, wie dużo o wojskowości. Panie Tomaszu, pan się interesuje wojskiem? No, pochodzę z rodziny wojskowej. O! Czyli pana specjalnością jest grochówka w tej restauracji, rozumiem? No, niekoniecznie. A co można zjeść u pana? A karmuszkę na przykład, to też taka zupa nasza warmińska, regionalna. Nie próbowałem nigdy, ale przekonywał pan i przekonał, żeby spróbować. No przekonał mnie pan, jakoś, panie Tomaszu. Dziękujemy, panie Tomaszu, pozdrawiamy. Dziękuję, serdecznie. Dziękuję, gratuluję panu Zbyszkowi, pozdrawiam wszystkich. A pan Zbyszek zwyciężył właśnie, więc posłucha fanfaru. O! Czy fanfar? Jak to się odmienia, Aga? Brawo, dziękuję. Nie ma znaczenia, w sumie ważne jak brzmiał. Panie Zbyszku, jakiej piosenki posłuchamy od pana? Ponieważ zapowiadane w prognozie są opady i to ulewne, w Toruniu świeci piękne słońce póki co, ale ja na początku czerwca wybieram się w Bieszczady na bieganie po górach, a prosiłbym o piosenkę pani Krystyny Prońko, Deszcz wcisnej. Bardzo proszę. Pana życzenie jest dla nas rozkazem, panie Zbyszku. Gratuluję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Zbyszek z Torunia zwyciężył w mniejszej grze i taki wspaniały utwór nam wybrał do porannej audycji. Teraz Alabama Shakes i Don't Wanna Fight, ale jeszcze ważne przypomnienie od pana Wiesława. W tej chwili, jak ktoś ma 5000 zł w monetach, to się musi spieszyć na wymianę w NBP w automacie, ponieważ od 1 kwietnia będzie można wymienić tylko 2000 zł bez prowizji. Potwierdzam, tak będzie. A ile by ważyło 5000 zł w jednogroszówkach? 820 kg. Your line, don't cross them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Dziś mecz Polska-Albania o 20:45 w barażach o Mundial. Halo, halo? Ja oczekuję, że zobaczę 20 paru bardzo przystojnych panów, którzy uganiają się za piłką. Ja wiem, że się nie rozczaruję, bo panowie, którzy liczą na to, że polscy piłkarze zdobędą 3 gole, mogą się rozczarować. Ja będę się zastanawiać, którzy piłkarze są przystojniejsi, polscy czy albańscy. Każdy ma swój sposób na stres, można i tak. Mecz, przypomnę, o 20:45. Gdy nie patrzy na mnie nikt, tylko ty. Brudne mury stawia mi trochę wstyd, bo leżę jak suchy liść, trochę zdeptany, tak wiem. Podnosisz znowu, ty chyba zapominasz, że mam tyle wad, nawet sam już nie wiem, które ci dać, gdy biorę cię do siebie, trudno mi stać, gdy tyle gwiazd na niebie, widzę je w nas, spadają obok siebie. Nie odpowiem tobie nic, nawet gdy znów zapytasz, kiedy. tym jak będzie ci, chyba zapominam, że mam tyle wad. Nawet sam już nie wiem, które ci dać. Gdy biorę cię do siebie, trudno mi stać. Gdy tyle gwiazd na niebie, widzę je w nas. Spadają obok siebie. Tak dobrze było już. A znów jakby pod nurt. Mam tyle wad, nawet sam już nie wiem, które ci da. Agnieszka Łukasiewicz audycję poranną realizowała, Józef Niewiarowski odbierał telefony i przejrzał prasę. To się nazywa multitasking, proszę państwa. Kuba Witkowski ten program przygotował. No dziękuję wam, kochani. Uśmiechy, jest ranek, jest czwartek, czwarteczek, czwartunio. Kończymy muzycznym akcentem audycję poranną. To nowość od grupy The Fray, Ice Cold Lakes. A za chwilę serwis. When did the lens of you lose all its magic? Stuck in the same lane, fast on automatic. Trading a sense and trying to get ahead. Even if you're hanging on by a thread, let's run away. Cold lakes keeping me grounded. Just take me back to when I didn't have to try. No clouds were in the sky. No clouds were in my mind. Let's run away. Still looking for the thrill of the chase. Let's run away.